Tuż przed Klikuszową. Postoimy też za Rabką Zdrój. Korek jest też na za Myślenicami, oczywiście w stronę Krakowa. 22 5 trójek i 2 zera. Przypominam, to nasz numer do Radionawigatora. Radionawigator Trójki. Powoli mija 16 w programie trzecim Polskiego Radia. Pora na wiadomości. Justyna Mączka, zapraszam. Prokuratura chce aresztu dla matki. Sprawa dotyczy poparzenia 5-letniej córki. Komputery polityków w Wielkiej Brytanii mogą być atakowane przez hakerów, ostrzegają specsłużby. W Grecji nie brakuje oszustów, przez których turyści za bilety do popularnych miejsc mogą zapłacić sporo więcej. Prokuratura rejonowa w Gryficach w Zachodniopomorskim złożyła wniosek o 2-miesięczny areszt dla matki 5-letniej dziewczynki, która została poparzona podczas kąpieli. Wcześniej kobieta usłyszała zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzielenia pomocy dziecku. Grozi jej do 5 lat więzienia. Według prokuratury to był skrajny przykład nieodpowiedzialności. W chwili zatrzymania matka miała ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W serwisie Trójki kolejne informacje. Brytyjskie specsłużby ostrzegają partie polityczne przed atakami hakerów. The Sunday Times pisze o liście, jaki szef agencji zajmującej się cyberbezpieczeństwem napisał do liderów wszystkich brytyjskich partii. O szczegółach Adam Dąbrowski. Akcja przeciwko brytyjskiemu systemowi politycznemu jest możliwa, pisze w liście Kieran Martin z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i wylicza, że celem ataku mogą być systemy komputerowe parlamentu, biur poselskich, think tanków czy maile pojedynczych osób. Martin przywołuje wydarzenia w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech, nie wymienia w tym kontekście Rosji, ale Times przypomina, że to Moskwę oskarża się o ataki hakerskie u naszych zachodnich sąsiadów oraz o wykradnięcie i opublikowanie e-maili z serwerów amerykańskiej Partii Demokratycznej, co wykorzystali potem ludzie Donalda Trumpa podczas kampanii wyborczej. Pytany o sprawę szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson podkreślił, że nie ma dowodów, aby Rosjanie planowali podkopać brytyjską demokrację. Dodał jednak, że są w stanie to zrobić, a w przeszłości, tu cytat, posuwali się do szeregu nieczystych zagrywek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To teraz przed oszustami będziemy ostrzegać turystów, którzy wybierają się do Grecji. Miejscowe służby odpowiedzialne za starożytne zabytki informują, że zdarzają się przypadki sprzedaży biletów do miejsc szczególnie popularnych po mocno zawyżonych cenach. Jedno z biur podróży na swojej stronie internetowej sprzedaje bilety na Akropol droższe o 7 euro. Sprawa wyszła na jaw, kiedy turyści pojawili się przed legendarnym wzgórzem, żądając wejścia poza kolejnością. Biuro podróży obiecywało bowiem, że droższe bilety zapewniają im pierwszeństwo. Służby badające sprawę oświadczyły, że nikt nie może dać tego typu gwarancji indywidualnym zwiedzającym i uczulają turystów na tego typu przypadki, gdyż są osoby, które próbują wykorzystać to, że przed stanowiskami archeologicznymi w Grecji ustawiają się długie kolejki. Przypominają, że do końca marca cena biletu normalnego na Akropol wynosi 20 euro, a ulgowego o połowę mniej. Można też kupić karnet za 30 euro ważny przez 5 dni, który zapewnia jednocześnie wejście do innych miejsc. W ciągu roku jest też wiele dni, kiedy zwiedzanie tych obiektów jest bezpłatne. O sprawie informowała nasza korespondentka w Atenach Beata Kukiel-Wrajla. Teraz mamy informacje sprzed chwili. Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Polak Piotr Żyła, 9. Do tej informacji będziemy oczywiście jeszcze wracać w kolejnych serwisach, a na koniec przenosimy się do Heringsdoru, leżącego przy granicy z Polską, kilka kilometrów od Świnoujścia. Na tamtejszej plaży ścigało się dzisiaj kilkadziesiąt psich zaprzęgów. Maszerami, czyli przewodnikami tych zaprzęgów są osoby w Niemczech znane, m.in. aktorzy i sportowcy. A przy okazji tej imprezy wspierana jest kampania walki z głodem. Jeszcze nigdy nie byłam maszerem. Trenując pięciobój nowoczesny współpracuję z końmi, ale jeszcze nigdy nie pracowałam z psami. Jestem ciekawa, jak nam pójdzie. Ciekawie jest, psy ścigają się, biegają, wszystkie się męczą, ale są zadowolone. Jestem tutaj pierwszy raz, rzadko kiedy można zobaczyć psie zaprzęgi, zwłaszcza tutaj u nas na Zachodniopomorskim. Powinien być śnieg i sanie i wtedy są te wyścigi, ale jak na lasce, no nie? To psy przygotowane specjalnie do wyścigów. Dziś biegną po piasku, jest im trochę trudniej niż zwykle, bo wolą ścigać się na śniegu. On snow. 3, 2, 1, go! W zawodach wzięło udział prawie 400 psów, w większości husky syberyjskie. To wszystkie informacje teraz o 17. Zapraszamy na kolejne. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

turning fearful. Who can blame her? Blaming me. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. As the wind blows, growing colder against the sad boats, as we flee, anxious eyes, searching darkness with the rising of the sea. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. Tak, 27 marca w Warszawie na jedynym koncercie w Polsce z muzyką z nowej płyty Sting. A my sobie dzisiaj w tej drugiej odsłonie siesty stworzymy taki dyptyk koraniczny, może jeśli państwo chcą, albo po prostu islamski, bo ten temat, który Sting zaśpiewał przed chwilą, nosi oczywiście tytuł Inshallah i to jest jedno z dwóch ulubionych sformułowań muzułmanów. Inshallah znaczy, tak jak my mamy bardzo podobne, zwierciadlane wręcz na sformułowanie, mianowicie jak Bóg da. Natomiast to drugie ulubione to jest Bismillah, czyli no to w imię Boże, tak byśmy u nas to przetłumaczyli. I Bismillah to jest kompozycja, która otwiera nowy album Mor Karbasi. Mor, przypomnę, mistrz muzyki sefardyjskiej, będzie na naszym trójkowym Siesta Festiwalu w sobotę, 22 kwietnia. I prawdopodobnie właśnie z tym zespołem, z takim brzmieniem. Bismillah, Morkar Basi i jej przyjaciele z nowej płyty. Volker Bassi, śródziemnomorska tradycja, tak to szeroko ujmijmy, bo jej muzyka sięga i do Maroka, i do Bałkanów, i do jej rodzinnego Izraela. No, nawiasem mówiąc, Maroko też jest jakoś jej rodzinnym krajem, bo stamtąd się jej ród wywodzi, z marokańskich Żydów. To jest drugi dzień festiwalu naszego siestowego w Gdańsku, 22 kwietnia, a pierwszy koncert tego, wierzę, że szczęśliwego siódmego wydarzenia to szarmancki Diego z Wysp Zielonego Przylądka. Diego powiedziałem? Dino oczywiście. Dino Di Santiago. Graziosa di abira verdi, fonda di Jadan, pan subile di riba, pan giossi ciado di abira verdi, si mi giugia da boneca, si mo signor già commessa munda. Monti graziosa di abira verdi, fonda di Jadan, pan subile di riba, pan giossi ciado di abira verdi. Si mi giugia da boneca, si mo signor già commessa munda. Pangio si ciada già bira verdi, si mi giugia da boneca, si mo signor già commessa munda. Yeah, yeah, yeah. Mi da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mo signor nel lugar da munda. Yeah. Ya chong ya da tu mirago, yeah, yeah, yeah. Mosinhos na lugar ta munda. Monte graciosa de abira verde. Vontade de Adão, pan subile di riva, pan giossi ciade già bira verdi, si mi giugia da boneca, si mo signor già commessa munda. Mo già speranza campone, scinti scinti du lavrador, mia che dica sabi già vira sabi. Mo già speranza campone, scinti scinti du lavrador, mia che dica sabi già vira sabi. Yeah, yeah, yeah. Ya chong ya da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos na lugar da munda. Yeah, yeah, yeah. Ya chong ya da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos na lugar da munda. Mundo. Posibles del lugar tamunda. Ta muzyka otworzy nasz siódmy trójkowy Siesta Festiwal w Gdańsku 21 kwietnia o godzinie 17, oczywiście potem wieczorem Wilka Omara Port Wondo. Ja obiecywałem w pierwszej odsłonie, że dzisiejsi trzej bohaterowie pozytywni, trzech wspaniałych gitarzystów, dla każdego z nich gitara wprawdzie jest troszkę czym innym, do czego innego służy, że wszyscy trzej powrócą. I to jest ten moment. Żyro na początku, bo chciałbym pociągnąć ten wątek luzofoński, a to jest absolutnie jedyna w życiu okazja. Żyro, jako się rzekło, zdarza się, że śpiewa po hiszpańsku, bo umie. Co zrozumiałe, jak ma ochotę, to śpiewa też po francusku, gdyż w sumie jest jednak Francuzem. Ostatnia płyta jest głównie śpiewana po angielsku, ale nagle ni stąd, ni zowąd w jednym z utworów pojawiły się wątki luzofońskie właśnie, co mówi nam, że nasz ulubieniec Żyro bawił niedawno w Brazylii. Gotta tear the whole thing down, rebuild it up now. The time is right to break on through. Get up, Nova. Você, você. No, no, no, no, no. Get up, Nova. Você, você. Shadow over nature and created chains upon our future. But we can walk upon the water if we can join on common ground. Give it up, gather around. We gotta tear the whole thing down, rebuild it up now. The time is right to break on through. Você, você, no, no, no, no, no, era nova. Você, você. Muzyką będzie z nami w Sieście w drodze od 18 maja. Zaczniemy we Wrocławiu, potem będziemy w Bielsku-Białej, w Łodzi i w Lublinie. Pamiętam, że będziemy 24 maja z jakiejś przyczyny. Akurat to zapamiętałem bardzo dobrze. A wśród trzech wielkich gitarzystów, którzy dzisiaj mają w Sieście swoje szczególnie wygrzane miejsce. John Scofield, który już jutro w Warszawie zagra country. John Scofield, Country for Old Man. Jutro w Warszawie. A o ile John nas troszkę zaskoczył tym, że nagle zaczął grać country, to zupełnie nas nie zaskoczył tym samym John Mayer. Myśmy w pierwszej odsłonie siesty dzisiaj słuchali tych najnowszych piosenek Johna Mayera, które on nam przed tygodniem zaledwie podrzucił. Kolejne cztery z wciąż niewydanej płyty. I w jednej z nich wcielił się w mistrza muzyki soul, co, jako się rzekło, było dla nas dość zdumiewające, ale jakże przekonująco to zrobił, proszę przyznać. Natomiast w kolejnej wraca do muzyki country, do czego nas już zdążył przyzwyczaić i na Paradise Valley, i na poprzedniej Born and Raised. To jest taki John Mayer, którego ja cenię sobie szczególnie, no ale ja go w ogóle cenię, cokolwiek by w muzyce zmajstrował. Drink to wishful thinking, and then another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in. Journey on the jukebox singing, don't let the believing end. The one that you had eyes for had their eyes for your best friend. Nobody's gonna love you right, nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on home, roll it on home, roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone if you roll it on home. Last 10 texts were with your ex, and all of them were sent by you. But you keep staring at your phone like something's coming through. Come to grips and take your chips when the cards aren't going your way. You've been here so long, tonight's already yesterday. Hey, nobody's gonna love you right, nobody's gonna take you in. Finish out the bottle, step into the light and roll it on home, roll it on home, roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone if you roll it on home. John Mayer. To dwa są filary muzyki Białej Ameryki. To są takie gatunki, których Amerykanie po prostu nikomu nie ukradli, ani od nikogo jakoś gwałtownie nie zapożyczyli. To jest mianowicie country i nazwijmy to tak szeroko piosenka broadwayowsko hollywoodzka z lat 20., 30. minionego stulecia. No to są rzeczy, w których Amerykanie byli naprawdę niedościgli i trzeba im tutaj dłoń silnie uścisnąć z wdzięcznością. Więc sięgnijmy teraz do takiej klasyki muzyki broadwayowskiej, ale jak to w Sieście będzie w tym spory twist. Hay una extraña magia en el ti que es como un maleficio para mí. Y en ese embrujo que hay en tu mirar se abraza mi alma en un calor sensual. Tu voz es como el eco de un bongo que me domina como una obsesión. Es loco, frenesí, odio, amor, pasión, ansiedad de estar junto a ti. Yo quisiera huir, no verte jamás, vivir feliz mi soledad y no ser más esclava de ti. Reír y cantar, volver a soñar, más sé que no podré escapar jamás. Tu magia negra siempre en mí estará y en ese infierno que me das cada vez te quiero más. Me gustas más, así lo sé bien. No puede ser amor esto que siento yo dentro de mí. Havana, lata 50. 22-3-letnia Omara Portuondo śpiewała klasyk Johnny'ego Mercera, That Old Devil Called Love. Nie, nie, to in. Widzą państwo, że jak ona śpiewa po hiszpańsku, to ja już zapomniałem, jaki był ten oryginalny tytuł. That Old Devil Called Love to jest zupełnie inny standard. It's a magic. No nieważne, zaraz sobie przypomnę. Ważne, że ta grzeczność teraz niejako odpłaci, zrewanżuje się za ten ukłon w stronę muzyki amerykańskiej ze strony Kubańczyków, zrewanżuje się Wynton Marsalis ze swoją Lincoln Center Jazz Orchestra. Wynton poleciał na Kubę, dał koncert w Hawanie i oczywiście grał swój straszny jazz, ale też jak to w Hawanie musiał sobie pofolgować z dawnym bolero. Tutaj gościnnie zaśpiewa Bobby Carcassez. Pero de ti me enamoré.

Pero de ti yo me enamoré. Przypomniałem sobie That Old Black Magic. Taki tytuł w oryginale nosił ten klasyk, który śpiewała po hiszpańsku Omara. A co przed chwilą to było Como Fue, Wynton Marsalis z przyjaciółmi. I tak się rozmarzyłem, że zatęskniłem za prawdziwymi bolerami. Włączmy stare radio, to jeszcze może dwa utwory Lucio Gatiki zmieszczę. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio con sus azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te di mi pasión loca, te buscará mis manos, te besará mi boca y aspirar en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. La penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te di mi pasión loca, te buscarán mis manos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. Takie bolero z andyjskim zacięciem, co nas nie powinno dziwić, bo Lucio Gatica przecież to chłopak z Chile. Dzisiaj to już prawie wszystko. Lucio ma dla Państwa jeszcze coś na pożegnanie. Ja się nazywam Marcin Kydryński i czekam zjeście jak zawsze za tydzień tymczasem. Después que nos besamos con el alma y con la vida, te fuiste por la noche de aquella despedida. Y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba. La confidencia triste de nuestro amor así. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse en sus sombras del mundo.